Cecilia, hvis du virkelig skulle dø i det her øjeblik, ikke? Og du skulle se hele dit liv passere revy for dine øjne, ligesom man altid ser det i sådan nogle amerikanske klichéfilm. Hvad så et øjeblik, du tror eller håber, du vil se for dig i den her montage? Det er jo en ret smuk øvelse. Jeg sad faktisk og tænkte over det i går, og sådan, der kom ret mange øjeblikke op, og jeg blev faktisk meget rørt. Okay. Ja, men jeg tror, hvis jeg alligevel skulle vælge et ud, så er det egentlig et meget simpelt øjeblik. Og det er egentlig et ret nyligt øjeblik. Prøv at tage os med ind i det. Det var den dag, at vi fik en ny konge. Og det har ikke noget med kongen at gøre. Jeg flækker. Ej, fortæl om det. Ja, nej, men det har ikke noget med kongen at gøre. Det var egentlig mest fordi, at i forbindelse med tronskiftet, der var der jo det her kæmpe store fyrværkerishow. Og det var inden over Tivoli, og nu vil I skæbne den, det er sådan, at jeg arbejder ret tæt på Tivoli. Og der havde jeg fået at vide, at man kunne komme ind på mit arbejdes tagterrasse, og man måtte tage dem med, man ville, og så se det her store fyrværkerishow. Altså, jeg har hørt, det skulle blive det største, at det var det største fyrværkerishow i sådan Tivolis historie. Jamen, det hørte jeg også. Ja. Så ja, men det var egentlig sådan lidt spontant, at jeg sagde til min mor og hendes kæreste, at de bare kunne komme ind forbi jobbet, for jeg sad faktisk allerede inde på jobbet på en søndag. Det er lidt trist, men det gør jeg. Hustling. Ja, nej. Og min kæreste arbejder samme sted, så han kom også ind. Sådan, ja, meget last minute, men så stod vi der. Mig og min mor og min kæreste på den her tagterrasse. Og det er lidt koldt, og det var sådan lidt rushed op til, så det var egentlig ikke, fordi jeg tænkte, at det her ville blive et mindeværdigt øjeblik i mit liv. Jeg tænkte bare, ja, så ser vi det her fyrværkeri, og så tager vi hjem, så får vi det overstået. Ja, det var og bare fedt at kunne få første paket. Ja, ja, lige præcis. Men vi står der, og fyrværkerishowet går i gang, og det er jo bare virkelig, virkelig smukt og fint. Men altså, hvordan vildere? For jeg føler sådan, det er måske også mig, der ikke har oplevet nogle vilde ting. Jeg har godt nok set noget fyrværkerishow i Disneyland, men et fyrværkerishow er sgu et fyrværkerishow. Altså, ja. Eller hvad? Var det vildere, end det plejer at være? Nej, men jeg tror egentlig ikke, at det var så meget fyrværkerishowet, der var vildt. Mm. Jeg tror, at det, der var sådan stort i det øjeblik, det er, at jeg står der med min mor og med min kæreste, og så ligger min kæreste armen rundt om mig. Det er ret koldt. Det er minusgrader. Og jeg lægger armen rundt om min mor, og min mor lægger armen rundt om mig, og så står jeg bare der med min mor og min kæreste, sådan flankeret af dem på en eller anden måde, og lige pludselig ret varmt, når man tænker på, hvor koldt det egentlig var. Og vi er jo bare stille, og står der og ser det her helt vildt smukke fyrværkerishow. Og det er jo ikke, fordi vi er alene eller noget, der er mennesker omkring os, men det er alligevel lidt som om, at sådan, lige der er det et intimt øjeblik, jeg bare har med de to, som jo så også er de vigtigste mennesker i mit liv. Og sådan, ja, altså igen, der er jo mange blikke, øjeblik, man håber at se, når ens liv passerer revy, men på en eller anden måde, så opsummerede det bare meget godt nogle af de ting, der sådan, ja, betyder mest. Og tit ender man med at skulle vælge mellem, ikke? Det er ikke så tit, man deler så godt et øjeblik med begge to på samme tid. Præcis. Så det er ofte sådan et virkelig romantisk øjeblik med sin kæreste, eller et virkelig rart øjeblik med sin mor. Præcis. Men her var det ligesom... Ja, og jeg tror også, at det handler om, at hele min barndom har det ligesom meget... Det har bare været mig og min mor. Og min far har boet i udlandet meget af min barndom, som har jeg har ikke det sådan, tætteste forhold til ham, men jeg har et meget tæt forhold til min mor. Og jeg er enebarn, og jeg tror, at det har også altid gjort, at jeg har savnet lidt den der familiære følelse, den der følelse af, at vi er et hold. Flok. Ja, en flok, ja. Der er i familie sammen. Så det der med at kunne stå flankeret af både min kæreste og min mor, og føle, at nu var vi en lille flok, som var familie, det var ret dejligt. Du lytter til Nannas Nekrologer. Det er programmet, hvor vi tager sorgerne på forskud og skriver mindeordene for en hel generation af unge. Cecilia, du er 23 år gammel. 24. Oh my god. Jeg havde bare skrevet 23, så var jeg sådan, så må det bæres resten af vejen nok. Fuck. Cecilia, du er 24 år gammel. Yes. Og det burde jeg vide. Og du bor på Amager med din kæreste. Vi sidder i jeres sofa. Mm-hmm. Du er lige ved at færdiggøre din bachelor i international business and politics på CBS. Yes. Så er du studentermedhjælper i en større erhvervsorganisation. Mm-hmm. Og nu kommer vi til flex-delen. Du er tidligere næstformand for Konservativ Ungdom og tidligere ungdomsdelegat i FN. Ja. Yeah. Men vi to, vi kender jo hinanden fra Sønderfasanvej, hvor vi flyttede ind næsten samtidig og lejede et værelse begge to. Det er efterhånden et par år siden. Mm-hmm. Så vi kender jo hinanden ret godt. Så godt, at jeg burde vide. Det er 24. Jeg ved, du har fødselsdag lige om lidt, ja, hvis det kan vælge nogle point tilbage. Så vi er jo veninder, men, og det, nu siger jeg det bare, som det er, du har tækket og bedt mig om at nå at være med i Nannas Nekrologers. Vi er ved at synge på sidste vers, det vil være den sidste tid, jeg laver programmet, og du vil gerne nå at være med i en episode. Jamen, bare det er så dejligt et koncept. Tak. Så jeg kunne jo ikke andet end at sige ja, altså det må være nepotisme længe leve. Det værste der er. Selvfølgelig skal du være med, for det, men det, altså, både fordi, men også på trods af, at det bliver en udfordring. Mm. Fordi jeg kan godt mærke, at jeg må distancere mig selv følelsesmæssigt fra det. Normalt er det fremmede mennesker, der gør det, men så det er nemmere. Hvis jeg først går ind i tanken om, at du reelt skulle dø, og hvad jeg ville sige om dig, hvis du ikke var her mere, så ja, det kommer, det kan vi ikke. Nej. Så jeg prøver at være lidt mere sådan, have en professionel distance, og prøve at opleve dig for første gang i denne her time. Så det er det, jeg baserer nekrologen på, ikke? Og vi prøver heller ikke at være for interne. Så langt, så godt, Cecilia. Men det var jo sådan de sådan store oprisninger over dit liv lige nu, ikke? Mm. Men jeg vil egentlig gerne bede dig om at ridse en tidslinje op over dit liv. Hvis du kan tænke lidt på det i punktform, det er også derfor, jeg ikke har forberedt dig på det inden. For jeg synes ikke, vi skal bruge så mange kræfter på det. Jeg har også bedt dig om at forberede nogle store sådan, nøgleøjeblikke. Og dem synes jeg, vi skal bruge mest krudt på. Men det er meget rart lige at have sådan en idé om, hvor kommer du fra, og hvordan er du endt her? Helt sikkert. Jamen, jeg bliver født tilbage i 99 i sådan en lille by, der hedder Jonstrup, som ligger 20 km uden for København. Og her bor jeg med min mor, som hedder Rikke, og min far, som hedder Mohammed. Og min far er jo så indvandrer fra Nordmakedonien, hedder det jo så i dag. Så siger Albanien. Ja, men det er, fordi han er albaner fra Makedonien, og han bor i Albanien nu. Og her bor jeg så og vokser op, og da jeg er en 5-6 år gammel, der går mine forældre fra hinanden. Og min mor flytter ind i en lille bitte toværelses lejlighed, hvor jeg så får soveværelset, og min mor bor på sofaen. Og så bor jeg sådan der, og også nyder tiden hos min far, men kan klart bedst lide at være hos min mor. Var det ikke, fordi din far boede i det der kæmpe store, næsten agtige palads? Min far bliver boende i mit barndomshjem, og det er et virkelig, virkelig stort hus. Ja. Og det var et hus, der var alt for stort til to mennesker. Specielt fordi min far, han arbejdede rigtig meget. Ja. Og jeg tror ikke rigtig, han havde aldrig lært at passe hus, også fordi at i Nordmakedonien var der også nogle meget stærke kønsroller og sådan noget. Ja, ja. Så min far vidste ikke lige, hvordan man gjorde ren. Han vidste ikke lige, hvornår man skulle købe en ny mælk, hvornår mælken blev for gammel, og hvordan man lige lavede mad og sådan noget. Så det var bare meget sådan, ikke så, altså det var ikke fordi, han ikke ville eller ikke gjorde sig umage, men jeg tror bare, det var svært for ham at gøre det sådan hjemligt. Jeg synes bare, det er så smukt et billede på en eller anden måde, på det der med, at du ville egentlig som barn hellere være i en lidt for lille lejlighed, der var fyldt op af kærlighed, end et lidt tomt hus, ikke? Selvom der også selvfølgelig også var kærlighed, men på en anden måde. Ja, ja, min mor var klart bedre til at skabe de der hjemlige rammer. Og jeg husker også meget tydeligt, hvordan jeg var meget ked af det, hver gang jeg skulle hjem til min far. Og også tit blev ret bange for, at der ville ske min mor noget i mellemtiden, fordi hun bare var det vigtigste i mit liv. Og så den dag på ugen, hvor det ligesom skiftede, på et tidspunkt var jeg i 7-7-ordning, så den dag på ugen, hvor det skiftede, jeg skulle hjem til min mor, så var det bare den bedste følelse i hele verden. Altså det er lidt samme måde, man har det sådan som teenager eller i 20'erne, når man er nyforelsket og sådan ikke har set sin kæreste længe, og så skal se sin kæreste igen, så ved man bare, uanset hvad man skal lave, så bliver det en god dag. Og det var virkelig lidt sådan, jeg havde det hver anden uge, når jeg skulle hjem til min mor igen. Det er altså sådan, uanset hvad der skete, uanset hvad vi lavede, så var det bare en god dag. Og på det her tidspunkt er du jo også ene barn. Mm-hmm. Altså, så det er jo virkelig kun dig. Præcis, præcis. Og altså, min mor har ikke andre børn end mig, så det har altid bare været os to, ikke? Så det var bare, det bedste. Men på et tidspunkt må du vel også stoppe med at skulle hjem til din far, så, fordi det går jo ikke, du har ondt i maven hver gang. Nej, præcis. Det er også noget, min mor og jeg har snakket om efterfølgende, for jeg tror ikke, hun vidste dengang, hvor forfærdeligt jeg synes, det var. Nej, så havde hun jo nok ikke sendt dig afsted. Nej, lige netop. Jeg tror også, det var sådan en afvejning af, at der er også rigtig, rigtig mange fædre, der ikke får lov at se deres børn. Og så tror jeg bare, at min mor ville ikke have, at jeg skulle blive fanget i en konflikt mellem dem. Så hun gjorde det jo klart for min egen skyld. Altså, hun savnede jo også mig, når jeg var hos min far. Men det var også, altså, det er det der med, at ens forældre gør jo, hvad de tror er bedst i øjeblikket. Selvfølgelig. Ja, så, på et tidspunkt flytter min far til Albanien for at udvide sin virksomhed dernede. Og det betyder jo så, at jeg får lov til at være hos min mor igen, så jeg var skræmmende lidt ked af, at min far er flyttet til udlandet, hvor jeg var rigtig glad for, at jeg kunne få lov til at være hos min mor. Du stod bare, yes! og ingen, altså intet ondt om min far, han er en virkelig fantastisk mand, men igen. Ja, ja. Men du er jo ikke, nu tager vi det også lidt på forskud og hopper lidt rundt til sig, men det er bare lige for at sige, altså, du ser ham jo stadig, fordi du ikke er i kontakt med ham, men han er jo ikke en super prominent karakter i dit liv. Præcis. Det er en god måde at beskrive det på, tror jeg. Ja. Han smutter, du er glad. Han smutter, jeg er glad. I 7. klasse skifter jeg skole. Hvorfor? Jamen, både sådan en kombination af, at jeg havde brug for a change of scenery, men også fordi jeg tror, at jeg gik på en skole, hvor undervisningen var meget, altså vi havde nogle rigtig gode lærere i mellemtrinnet, så kommer man i udskoling, og så var undervisningen meget laissez-faire. Og det passede ikke så godt til min sådan, meget på det her tidspunkt kaotiske måde at gå i skole på. Jeg tror, jeg havde brug for, at der blev sat nogle rammer for mig. Så jeg skifter skole i 7. klasse og kommer ind i den her klasse, hvor at hvis man skal være sej, så skal man gøre sig umage. Og det at værterne var de seje pludselig. Ja, lige præcis. Altså det var ikke de seje, der sad og... Han er for sej til at læse lektier. Nej, præcis. Nej, der var det pinligt. Præcis. Ikke at være velforberedt. Og de piger, jeg ligesom gerne ville være veninder med, det var nogle piger, der gik meget op i... Altså, det var ikke, fordi man nødvendigvis skulle have 12 eller være den bedste, men der var virkelig en prestige i at gøre sig umage. Og det synes jeg var rigtig svært, fordi jeg havde ikke lært at gøre mig umage. Og det kan også godt være, at vi skal komme tilbage til det senere, men i hvert fald... så tror jeg, det betød meget for mig lige pludselig at blive smidt ind i den her sociale setting, hvor der var nogle helt andre spilleregler, end dem jeg kom fra. Og det var også noget af det, der gjorde, at jeg var nødt til altså, i gåseøjne at tage mig sammen. Jeg havde rigtig, rigtig svært ved at gå i skole, da jeg var barn. Og jeg er sådan en type, der fik skrevet hjem i kontaktbogen hver anden uge, dengang man havde sådan nogen. Er det rigtigt? Ja. Hvad ville det stå? Altså, jeg har nogle af dem på min telefon. Vil du høre dem, eller er det... Ja, nej, det vil jeg rigtig gerne. Hvorfor har du dem på din telefon? Fordi jeg fandt dem under corona, og så gemte jeg dem. Fordi både sådan lidt sådan... Fordi det var lidt traumatisk. Og så var jeg nødt til sådan... Så brugte jeg det lidt til at analysere nogle ting, men også bare fordi det var sjovt. Altså, nogle af dem er ret sjovt skrevet. Ja, ja. Ja, altså, det er jo bare fordi... Jeg fik jo aldrig skrevet hjem min kontaktbog. Men så er det frygtbar. Det kommer overhovedet ikke bag på mig. Nej, jeg er virkelig sådan... autoritetstro og rigtig, og det værste i mit liv vil være at få skæld ud, ikke? Ja. Men du var en lille ballade med ham. Jamen, jeg har aldrig været særlig autoritetstro. Det er bare svært at forestille sig nu, fordi at jeg jo har mødt dig, og du er den mest sådan, disciplinerede person, jeg kender, og du er så ambitiøs og sådan ungdomstilgær. Altså, der er mange ting, vi kan hive fat i, som gør, at sådan, du gør dig virkelig altid umage. Mm. Så det er bare sjovt for mig at finde ud af, at det er jo faktisk ikke noget, du er født med som sådan. Det er noget, du har tillært dig. Men jeg tror også, måske særligt, efter du skifter skole, ikke? Ja, ja, lige præcis. At de her piger, de har virkelig... Altså, det var et wake-up call for mig. Mm. De har virkelig... Ja, det ændrede meget i mit liv. Jeg fik også en rigtig god lærer, der også så det her i mig i 7. klasse. Hun siger til mig sådan, du kan så meget, men du springer altid over, hvor gaden er lavest. Ja. Og det, altså det sidder stadig inde i mig i dag. Jeg er så bange for at komme til i gåseøjne ja. Og springe over, hvor gaden er lavest. Det er så nyt for mig det her, fordi jeg føler bare, at du den, jeg kender dig, altid springer over, hvor gaden er højest. Ej, det synes jeg. Åh, tak. Men det betyder også mega meget for mig, at du siger det. Ja, nu betyder det jo mere, fordi du har kæmpet for... Ja, og det betyder også, at jeg har rigtig meget imposter syndrome. Ja. Fordi at jeg er så bange for at ryge tilbage i den ja. Der, hvor at man bare ja. Altid lige gør kun, hvad der skal til, ja. Og ikke mere. Og hvor du lever op til det, der stod om dig i din kontaktbog. Præcis. Jamen, jeg har en her, det er fra første eller anden klasse, tror jeg. Og der står, Cecilia forstyrrer meget i timerne, fordi hun arbejder for lidt. Og det skal hun arbejde med. Damn. Men den er syg at få en kontakt på. Det føler jeg, ej, det tager man sgu lige til forældre. Yeah. Hvad hedder det? Skolehjemssamtale, ikke? Jamen, altså, det kan være, det er blevet taget op der også. En generel ting. Ja. Ja, okay. Og så har jeg den her. Cecilia kan meget mere, end hun når. Hun bliver ofte og lidt afledt og laver noget andet. Hun skal koncentrere sig om at komme i gang. Og så blive ved. Damn. Ja. Ja. Men det får du indhentet jo, der i 7. Hvis vi lige speeder lidt op på tidslinjen. Og så bliver jeg lige pludselig sådan ret obsessed, eller ikke obsessed, men sådan, det begynder at betyde rigtig meget for mig at gøre mig umage i skolen. Og kan meget tydeligt huske, dengang jeg får mit første 12-tal. Jeg var meget stolt. Det var sidste skoledag i 7. klasse. Det var min første karakter. Jeg havde virkelig gjort mig umage. Så det giver dig også et blod på tanden. Lige præcis. Og så blev jeg jo nok lidt det, man jo i daglig tale, eller sådan nu til dags ville kalde en 12-talspige. Og var det også i gymnasiet. Og jeg starter i gymnasiet først på STX på Burpgård, men finder så ud af efter et halvt års tid, at det var ikke så meget mig, det der STX. Jeg var ikke så meget til fysik. Jeg synes, det var rigtig træls, jeg skulle have karakter i idræt, for jeg var ikke så adræt. Så ja. Jeg besluttede mig for, at jeg skal på HHX i stedet. Så jeg starter faktisk forfra i gymnasiet sommeren efter på HHX på Niels Brock JTP inde på Frederiksberg. Og her går jeg i 3 år. Jeg fortsætter mit liv som 12-talspige. I mellemtiden er jeg blevet medlem af Konservativ Ungdom, så det fylder også rigtig meget i mit liv. Og i 2.G bliver jeg kommunalvalgskandidat, stiller op til kommunalvalget i Furesø Kommune, pisker mine veninder igennem en hård valgkamp, hvor de får lov til at stå på... Det er jo sådan noget sindssygt noget. Altså, det er jo virkelig noget, du har vist mig. Altså, du har hjulpet mig til at få kendskab med ungdomspolitik, og hvor psykopatisk det er. Ja. Altså, det, det er det. Så crazy. Ja. Og de der valgperioder, hvor jeg bare ved, fedt, nu ser jeg ikke halvdelen af mine venner, i 6 uger, altså ja. Fordi man jo bare står op klokken 4 om morgenen, hver dag, står på et eller andet random ass sted, ja. Deler flyers og morgenboller ud, altså det er, ja. Det er hæftigt. Det er hæftigt, og det er jo endnu mere hæftigt, når man selv er personen, der stiller op, altså fordi der var virkelig også et mentalt pres, fordi forestil dig, at man stiller op til kommunalvalget, man er 18 år gammel, alle man kender skal se, at man stiller op, og hvis man så kommer ind og så får 40 stemmer, altså, ja. Skrækkeligt. Ja, ja, ja. Så det, altså sådan, det var jo også lidt, altså angsten, der på en eller anden måde fik en op hver morgen. Ja. Men det ender med at gå super godt. Det er en god alarm clock, ja. jeg får 237 personlige stemmer, hvilket er ret meget i den kommune, jeg boede i. Og det var i hvert fald mere, end jeg havde håbet på. Og jeg blev valgt som første suppleant. Og det var bare super fedt. Og så går der ikke så længe. Så bliver jeg prikket på skulderen og bliver bedt om at stille op til Konservativ Ungdoms ledelse. Ja, og det var ret stort for mig. Og jeg blev valgt i Konservativ Ungdoms forretningsudvalg og fik lov til at lave altså en masse fede ting der. Senere året efter bliver jeg valgt som næstformand. Er næstformand for Konservativ Ungdom i 3 år. Jeg bliver valgt som næstformand et par måneder, inden jeg bliver student. Så det bliver jeg også. Har et sabbatår, hvor jeg egentlig... Altså, jeg arbejder som lærervikar, men det meste af min tid bruger jeg på at være aktiv i Konservativ Ungdom. Og så i 2020 starter jeg på studie på CBS på International Business and Politics. Og i 2022 går jeg af som næstformand for Konservativ Ungdom. Og samtidig bliver jeg så valgt som ungdomsdelegat til FN. Og det har jeg så været indtil udgangen af 2023. Ja, og hvornår er det, vi flytter sammen? Er det 2021? Vi flytter sammen i marts 2021. Ja, hvor jeg lige er flyttet tilbage fra Aarhus, og du flytter ud fra første gang. Ja, jeg flytter hjemmefra. Ja, præcis. Ja. Og så når du jo også at føre dig en kæreste undervejs. Ja, i sommeren 2021, der møder jeg Andreas. 2021 var sgu et godt år. Altså, ja. Du mødte mig, du mødte Andreas. Vigtigt. Det er vigtige ting. Præcis. Ja. Eller, altså, jeg siger møder Andreas, fordi vi havde jo egentlig mødt hinanden før, men, altså, jeg skal jo... For han er også aktiv i konservativ ungdom. Lige præcis, men hvis jeg skal være helt ærlig, og det ved han også godt, så havde jeg måske ikke lagt vildt meget mærke til ham, før vi begyndte at snakke sammen. Fair, fair. Han har sikkert lagt mærke til dig. Det siger han. Ja, selvfølgelig. Nå, Andreas. Ja. Godt. Og nu sidder vi på jeres sofa, nu bor I sammen. Lige præcis. Og du er færdig lige om lidt med din bachelor. Ja, med min bachelor. Så langt, så godt. Det var et lille tilbageblik, ikke? Ja. Eller man kan sige, det var et lidt kort tilbageblik i virkeligheden. Nu kunne jeg godt tænke mig, at vi dykkede lidt længere ned i nogle enkelte definerende øjeblikke. Og det er faktisk det første, jeg vil høre dig om. Altså, i dine egne ord, hvis du skulle udplukke et eller andet tidspunkt på den her tidslinje. Hvad ser du så selv som det øjeblik, der ligesom definerede dig? Jamen, jeg tror, at et ret definerende øjeblik var mit første arrangement i konservativ ungdom. Jeg gik i 9. klasse, og det var en julefrokost. Oh shit. Ja. Men hvordan vælger man overhovedet at skulle? Altså, hvordan når man overhovedet til at skulle til en julefrokost i KU? Det, der sker, det er, at min mor har altid været ret politisk interesseret. Jeg tror, jeg var til mit første valgmøde, altså da jeg var en 10 år gammel. Det var måske også, fordi hun datede politikeren, vi var til valgmøde. A win is a win, altså. Ja, ja. men ja, så min mor kendte en masse folk, der var aktive i politik. Jeg havde lige fået samfundsfag i 8. klasse. Jeg tror, rimelig hurtigt fandt jeg ud af, at jeg nok lå mere til højre for midten end til venstre. I hvert fald på det tidspunkt. Og min mor kendte nogle folk, der var aktive i konservativ ungdom, men jeg tror godt, hun vidste, at selvom jeg havde nogle rigtig søde og dejlige veninder i skolen, så manglede jeg måske det der tætte fællesskab, man kan have, når man altså, går til sport, eller er en del af en forening. Ja, eller har sygt mange søskende. Ja, præcis. Ja. Fordi igen, det var jo bare mig og hende. Så... Jeg savnede lidt et fællesskab, og min mor kender så nogle medlemmer af KU, nogle KU'er, som man kalder dem. Mm. Og hun kender blandt andet en ung kvinde, og hun fortæller om mig. Og hende her, den unge kvinde, hun siger, skal Cecilia ikke lige prøve at være med til et KU-arrangement? Så jeg mødes med hende her, den unge kvinde, og nogle andre KU'er, og vi drikker noget kaffe, og de virker super grineren. Og vi laver så en aftale om, at jeg skal da med til den her julefrokost. Så jeg kommer i, jeg aftaler så at følges til julefrokost med den her unge kvinde, og hun er jo alligevel... Ja, for man vil jo ikke komme alene. Nej, præcis. Men på det her tidspunkt er jeg 15, og hun er jo nok i starten af 20'erne. Så hun bor inde på Vesterbrogade i en større lejlighed. Sejt. Ja, mega sejt. Og vi aftaler jo, at vi følges til den her julefrokost. Så jeg tager ind til hende på Vesterbrogade. Til København. Ja, altså jeg gik jo... Ja, eller nej, på det her tidspunkt går jeg jo sjovt og gik i gymnasiet i København. Men du ved, det var alligevel lidt stort, man skulle ind til København. Og med en eller anden mærkelig bus på et af de 20.000 forskellige busstopsteder, der er omkring Hovedbanegården. Jeg kan huske ret tydeligt, at jeg ikke kunne finde den der bus. Og det panikker jeg lidt over, men hun er super cool. Hun er bare sådan der, nå ja, ja, du skal bare gå herover. Intet problem. Mm. Og det er så typisk, ikke? Eller sådan, at man er den der lille... Ej, selvfølgelig, men det var bare stort, når man ikke er fra København, der kom derind og... Man kender ikke vejen, og man er nervøs. Man føler sig også lidt sej, og du skal også i selskab med en af de lidt ældre. Ja, altså, der er mange præcis. Ting på spil. Lige præcis. Men jeg kommer så frem til den her større lejlighed på Vesterbrogade, og hun giver mig en sommersby i hånden. Wow, så sætter hun sig i sit vindue og tænder en smøg. Wow. Og så sidder vi der og snakker, så er vi ligesom i gang. Jeg kan huske, at det hele var sådan lidt stort og lidt spændende, og jeg har den her... sorte A-formede kjole, sådan en rigtig basic kjole. Sådan en skaterdress. Ja, lige præcis en skaterdress. Men det er jo også svært, fordi man vil gerne passe ind, og ikke skille sig for meget ud. Men... Præcis. Jeg kan huske, hun siger til mig sådan, ej, dit outfit er alt for, hun har nok ikke sagt basic, for det sagde man ikke dengang. Nej, men sådan, nej. lidt for kedeligt. Okay. Du får lige, så giver hun mig sådan en stor halskæde, hun har på. Wow. Og det føles sådan lidt storesøsteragtigt. Jeg skal til at sige, ja. Virkelig storesøsteragtigt. Og hun kendte jo også min mor, så der var jo også ligesom en tryghed i det. Jeg tror også, det var derfor, jeg fik lov at tage med til den her, altså julefrokost, hvor gennemsnitsalderen jo var over de 20. Ja. Jeg kommer der og så julefrokost i din ungdomsparti. Ja. Der skal man ikke sende sin datter hen. Ja, jeg bliver også nødt til at sige, jeg vil ikke, du vil ikke gøre det samme. Gør det samme. Nej. Når jeg en dag nej. Måske får nogle børn. Men, Ja. Vi tager så toget op mod Vedbæk, fordi den her julefrokost bliver holdt på Vedbæk Havn. Meget klassisk konservativ ungdom på en eller anden måde. Vi tager selvfølgelig også lige en gåbajer med, eller en gå sommerspil med i toget. Og hende, jeg fulgtes med, har senere hen fortalt mig, at jeg har sagt til hende sådan på vejen, at jeg allerede følte mig lidt tipsy. Det kan jeg ikke huske. Ej, no. Men en halv tog sommerspil, så var med dig. Ja, lige præcis. Men jeg gik også kun i 9. klasse. Mm. Og så kommer vi frem, og det hele er meget spændende, og alle mændene har jakkesæt på, og jeg er klart, altså jeg føler mig meget ung i forhold til de andre. Og jeg har jo kun mødt et par af de her mennesker før, da vi var ude at drikke kaffe. Så det er meget stort og meget nyt, og vi sætter os til bords, der er lavet bordplan. Jeg skal heldigvis sidde ved siden af hende her, som jeg kender. Oh, thank God. Ja, og så skal der bare drikkes helt vildt meget snaps. Og det synes jeg jo faktisk er ret fedt. Politics, baby. Ja. Så jeg bliver jo stang Bacardi. Og jeg kan ikke huske så meget andet fra den her aften, end at jeg danser en masse med en masse fyre i 20'erne. Ej, det er så hårdt, fordi det lyder jo forfærdeligt. Ja. Men fuck, hvad kan jeg bare godt sætte mig ind i, hvis man er 15? Mm. Så er det jo så fedt. Det er jo det, roden til alle problemer omkring sådan ting er. Ja, det er jo, når man er 15, er det jo så sejt at blive valgt på den måde. Ikke? Lige præcis. Og det er virkelig ikke for sådan, altså, jeg er med på, at der er nogle problematiske ting i det. Ja, ja. Men fuck, jeg havde en god aften. Ja, altså, jeg husker det stadigvæk som en af de bedste aftener i mit liv. Og der skete jo ikke noget. Altså, det var der først. Nej, de holdt meget øje med mig. Ja, for jeg kan huske nemlig, at jeg kysser med den her fyr, som går i 3.G. Og jeg synes, han var rimelig dejlig. Og 3.G? Du går i 9. Ja. Det er også lidt spicy. Ja. Det er lidt spicy. Ja, det er lidt spicy. Det er også sjovt, når man tænker på i dag, at min kæreste er 2 år yngre end mig. Mm. Men dengang, så var det jo virkelig det fedeste, man kunne. Ja, selvfølgelig. Og jeg kan huske, at hende, jeg har fulgtes med, hun trækker mig til siden, og så siger hun, han er fra Gribskov. Man kysser ikke med fyre fra Gribskov K. De har klamydia. Nej! Wow! Og det siger bare så meget om ungdomspolitik. Ej, også, ikke? Jeg skulle lige til at sige det. Rygte børsen, det er jo bare ungdomspolitik. Ja. Så jeg bliver reddet væk, men jeg har stadig en mega fed aften, bliver fulgt hjem af nogle venner og sidder og drikker te med formanden for min lokalforening og min mor i mit køkken klokken 5 om natten. Og det bliver jo bare starten på altså, mit livs eventyr. Så blev du været. Så blev jeg været. Det, jeg meldte mig ind i konservativ ungdom dagen efter med tømmermænd, så mange tømmermænd, som man nu kan have, når man går i 9. klasse. Ja, det gør bare en lidt hovedpine. Ja, lige præcis. Oh, those were the days. Men det var altså sådan. Og der følte jeg jo virkelig, selvom at, det var nok også lidt været påvirket af alkoholen. Men jeg tror, det her det var første gang, at jeg virkelig følte, at jeg hørte til et sted. Selvom jeg var så meget yngre, altså det her med, at der var plads til, at man var en streber. Det var lidt kulturen i KU, det var fedt at være en streber. Der var plads til, at man synes, det var fedt at snakke politik. Der var plads til, at man måske ikke. Der var plads til at være en lidt mere højlydt type. Der var altså sådan. Jamen, jeg skulle lige til at sige, det er jo de færreste 9. klasses fester, man ellers sidder til, hvor man ikke er den nederen, hvis man lige pludselig siger, nå, kønskvoter, eller hvad præcis. Fuck det nu kunne være, ikke? Altså, at der kunne du snakke om det, du faktisk havde på hjerte, uden at føle dig lidt åndssvag over det. Lige præcis, og der var altså også bare, jeg tror, sådan standarden for, hvad der var normalt, altså det hele var lidt mere frit. Hvor at i folkeskolen, der er der jo meget nogle altså, kasser, man skal passe ind i. Selvom mine klassekammerater var virkelig, virkelig søde. Altså det, virkelig ikke, det var jo ikke sådan et fravalg af dem. Det var bare mere sådan, wow, jeg følte mig hjemme. Og det var ret stort for mig. Fordi igen, jeg tror, jeg har hele mit liv lidt savnet det der fællesskab. Når man bare er ens selv og ens mor. Så altså, følelsen af at høre til på den måde i noget større, det var virkelig. Det var ret stort. Og det har jo virkelig også, altså, det er jo blevet din egen selvvalgte familie på en eller anden måde, har været det de mange Ja. Sidste par år, altså meget bestemt. Af din identitet har også ligget i det. Det kan jeg da huske også fyldte rigtig meget. Helt sikkert. Da du skulle overveje, om du skulle stille op igen. Mm. Som næstformand og alle de her ting, ikke? At helt sikkert. Det fylder jo ikke lige så meget nu, som det har gjort. Mm. Men det har jo stadig en ret stor plads i historien om dig. Kæmpestor. Og jeg vil også sige, at sådan, da jeg blev valgt til KU's ledelse, det var jo bare endnu et skridt imod det her med sådan at føle, at noget var ens familie, ikke? At føle sig hjemme et sted. For jeg kan huske, at egentlig den primære årsag til, at jeg stillede op til Konservativ Ungdoms ledelse tilbage i 2018, det var jo, at jeg bare gerne ville have mere. Altså, jeg ville gerne bruge mere tid på den her forening, som gjorde mig så glad. Det var ikke fordi, at det var så vigtigt for mig at få den her sej titel, eller fordi at det var så vigtigt for mig at få lov til at bestemme en masse. Det var det der med, jo mere tid jeg kan bruge på det her, jo mere tid jeg kan være sammen med de her mennesker, som får mig til at føle mig hjemme og godt tilpas, desto bedre. Og jo mere integreret jeg kan blive i det her fællesskab, jo federe bliver mit liv. Og det var jo også rigtigt, altså det var virkelig, virkelig fedt. Og jeg kan huske første gang, jeg mødte dig, hvor, altså det jo netop også var første gang, hvor jeg sådan fik set ind i verden af ungdomspolitik, som jeg jo ellers har været fordømt over. Det ved du godt. Men der er også, den har klart sine problematiske sider også. Selvfølgelig. Ja. Men der tror jeg, noget af det første, jeg spurgte dig om, var sådan, skal du så ikke blive politiker? Mm. Altså, hvilket jeg tænker, man hører meget. Men det er jo så måske også, fordi for dig, selvfølgelig er du enig i den politik, og sådan, og den er også vigtig for dig. Mm. Men det er måske, fordi det mere handlede om noget andet, end dit projekt, det, at du skulle komme til toppen og få magt. Mm. Du var der måske lige så meget og mere for fællesskabet. Det var klart fællesskabet. Selvfølgelig, for mig tror jeg også, det handlede selvfølgelig også om, at jeg fik nogle fede udfordringer, som man måske ikke nødvendigvis får i skolen på samme måde. Altså jeg fik ansvar for nogle ret store projekter ret tidligt i mit liv. Jeg arrangerede sådan en hel KU's skolevalgsindsats, dengang jeg gik i 3.G. Jeg brugte 3 dage på at skrive min SRP, fordi jeg skulle fordele først 300-400 debatter i hele landet, og derefter selv ud og debattere en hel uge, ikke? Og der var jo meget omkring det, og så sådan, jeg stod for vores SoMe-kanaler, og jeg fik lov til at starte vores kvindenetværk op, vores U18-netværk var jeg ansvarlig for, så jeg fik lov til at lave nogle virkelig, virkelig fede ting, arrangere nogle ret store konferencer i en meget ung alder. Så jeg tror også, altså sådan, det var jo fordi, det var sjovt, og det var fordi, det var fedt at have ansvar, men det var ikke sådan behovet for at bestemme, og jeg tror aldrig rigtigt, jeg følte, jeg bestemte så meget, mens jeg sad der. Altså sådan, jeg tror også nogle gange, når jeg kigger tilbage på det, at jeg har undervurderet, hvor meget indflydelse man egentlig kan have i toppen af et ungdomsparti. Ja. For det var aldrig rigtigt det, der var vigtigt for mig. Nej. Hvis du selv må bestemme, hvad du skal huskes for, når du ikke er her mere, hvad vil du så gerne huskes for? Jamen, for der er jo mange bedrifter, ikke? Altså i en typisk nekrolog, der føler jeg sådan, den er nem at skrive, fordi der er så mange officielle ting, man kan sige, ikke? Vi har allerede været inde på mange af dem. Men sådan, du har jo opnået ret meget sådan, i sådan et akademisk eller karrieremæssigt perspektiv. Så jeg er spændt på, om det også er nogle af de ting, du helst vil huskes for. Men i virkeligheden, så tror jeg, at altså, selvom jeg jo gjorde mange af de ting, jeg gjorde i ungdomspolitik for organisationen, og selvom jeg har gjort mange af de ting, jeg har gjort i, altså, som ungdomsdelegat til FN for samfundet, og altså fordi jeg gerne vil repræsentere dansk ungdom godt, så tror jeg, at når jeg tænker over det, så er det jo også primært ting, jeg også har gjort for mig selv. Og jeg synes, det ville være ærgerligt, hvis man blev husket for noget, man havde gjort for sig selv. Så jeg håber jo, at de mennesker omkring mig også husker mig for noget, jeg var for dem. Og jeg tror, hvis jeg skal komme det lidt nærmere, så altså selvom jeg typisk er hende der veninde, der har travlt. Det er sådan, du ser dig selv. Du er den travle veninde. I perioder i hvert fald. Det har du også engang selv sagt til mig. Absolut. Men nu har jeg min distance og prøver. Yes. Eller sådan, fordi det her handler jo lige så meget om sådan, altså i og med det er dig, der fortæller din historie nu, ikke? Så er det jo netop historien fortalt fra dit perspektiv. Ja, lidt en biased fortæller. Og det er jo dit billede af dig selv, der også kommer til udtryk klart, her, ikke? Klart. Og du ser dig selv som den travle veninde. Ja, det vil jeg i hvert fald i perioder. Så jeg tror, at det er sådan virkelig har stræbet efter, det har været, at hvis mine veninder har haft brug for mig, altså hvis der har været noget i familien, hvis kæresten er skredet lige pludselig, eller man finder ud af, at han har været utro, et eller andet, altså så har det været virkelig vigtigt for mig at steppe op. Og sådan, jeg husker en ret specifik situation. Med mig? Nej. Okay. Tænk, nej. At du har taget et med. Det synes jeg, du har det også været der lidt. Ikke lige pludselig, da jeg blev forladt og alle de ting. Tilbage i 2020, der havde jeg en veninde. Vi var sådan en ret stor venindegruppe. Og der var en af pigerne i gruppen. Det var egentlig ikke en, jeg snakkede så meget med på det tidspunkt. Men vi havde jo alle sammen hinandens ryg. Hvor at hun skrev ind i vores gruppechat, at hun lige havde fundet ud af, at hendes kæreste havde været på date med en anden. Aften inden, og han var ikke kommet hjem, og hun kunne ikke få fat i ham, og hun synes, det var mega ubehageligt. Men det er da også sygt, fordi en ting er, at ens kæreste har været sammen med en anden, men været på date ja. Med en anden. Det synes jeg er endnu vildere på helt en fucked. Eller anden. Helt fucked. Okay. Og det skriver hun ind i vores gruppechat, og hun er sådan, jeg sidder herhjemme, og jeg ved ikke, hvornår han kommer hjem. Og hvor er du, da du ser den her besked? Det er vel også noget af et chok, du får? Ja. Jeg er hjemme hos min mor i Værløs. Og vi havde planer den dag. Jeg kan ikke huske, hvad vi skulle, men jeg kan i hvert fald huske, at jeg skriver til hende og spørger, hey, skal jeg ikke komme over? Og hun er sådan, jo, det vil faktisk være sygt dejligt. Og igen, på det tidspunkt er vi ikke så tætte. Altså, vi har faktisk aldrig været alene sammen før. Vi har altid kun ses i regi af venindegruppen, men selvfølgelig, altså hvis der er brug for hjælp, så er man der jo. Så jeg aflyser mine planer og kører hjem til hende. Og holder egentlig bare om hende, og sidder med hende, indtil hendes kæreste kommer hjem, og ender faktisk med at sidde i deres stue, mens de er inde i deres soveværelse og slår op. Wow, ja. Du var der virkelig. Ja, det var... In the jungle of it all. Jeg tror ikke helt, det var planen med det, eller hensigten med det. Nej, altså. men det blev sådan. Yeah. Men jeg tror sådan, altså ikke fordi det nødvendigvis skulle være den specifikke situation, men jeg vil da hellere huskes for sådan noget, og, altså lignende situationer, inden jeg vil huskes for, ja, dengang jeg holdt en tale i FN. Det er sjovt, jeg føler jo lidt, at jeg kan fact-check dig, mm-hmm. i sådan det, du siger om dig selv, ikke? Fordi mm-hmm. jeg ligesom kender dig nok til at vide mm-hmm. om, normalt, når folk fortæller noget, må jeg jo bare stole på det sandhed. Ja. Men lige med come den, fact-check. Der kan jeg jo sådan confirm. No. Hvornår har du følt lykke i dit liv? Tit. Men jeg tror... Du er jo generelt meget sådan glad og optimistisk, føler jeg. Ja, i hvert fald sådan i mit voksenliv. Ja. Jeg var ikke særlig glad i mit børneliv. Jeg var meget ensom som barn. Også kvæg nogle af de ting, vi har snakket om, ikke? Mm. Men måske det er også derfor, man sætter ekstra meget pris på det, nu man er blevet ældre. Sådan, da jeg var yngre, altså jeg havde mange venner, men jeg havde ikke så mange tætte venner. Mm. Og det føler jeg virkelig, at jeg har i dag nogle virkelig altså, fantastiske mennesker. Og mange af dem endda. Og jeg kan godt tit tænke på dem, eller sådan, se dem for mig og tænke sådan, wow, hvor er jeg heldig, ja. At jeg har dig i mit liv. Ja, det er så rigtigt. Ja, så... Det er jo noget, vores også lidt fælles veninde, Amalie engang har sagt til mig, at hvis man nogensinde har det dårligt med mig selv, så skal jeg bare tænke på, hvor nice mennesker jeg har, og sådan tænk, altså, jeg må jo være sej, hvis jeg hører til i den gruppe, ikke? Ja, altså, hvis jeg også sidder ved det her bord, lige præcis. Jeg har også en plads her. Lige præcis. Mm. Sådan har jeg det ofte. Mm. Så derfor, altså igen, så er der mange tidspunkter, specielt de sidste par år, hvor jeg har været meget lykkelig. Men jeg tror, hvis jeg sådan skulle tage nogle specifikke sådan dage ud, ja, og det skal du. Så var jeg virkelig lykkelig og tilfreds med mit liv det her efterår, da jeg var i New York for at repræsentere Danmarks Ungdom til FN's generalforsamling. Og det var ikke nødvendigvis så meget det der med at sidde nede i FN hele dagen. Det var mere sådan hele atmosfæren omkring det, at jeg følte mig enormt heldig. At det lige var mig, der skulle være ind der. Jeg føler også sådan, altså, nu har jeg aldrig siddet i FN, vel? Nej. Men jeg forestiller mig lidt, at det føles på samme måde som sådan, de få gange om året, jeg går i kirke, så kan jeg godt på sådan mega betryggende måde føle mig lidt lille, eller sådan lidt æresfrygtig, ja. Eller sådan, wow, altså det er emotionelt at sidde i det rum, lige meget man tror på, hvad der bliver sagt eller ej. Helt sikkert, ja, det er virkelig en god måde at beskrive det på, for jeg kan nemlig huske første gang, det var så lige året inden, men første gang jeg træder ind i FN's generalforsamlingssal, der får jeg jo tårer i øjnene. Ja. Og det er ikke, fordi jeg nogensinde har været sådan typen, der har tænkt, at FN bare var det vildeste, og det var der, jeg skulle arbejde. Og jeg har også brugt mange år af mit liv på hate på FN's verdensmål, så det var ikke fordi det var FN som sådan koncept. Det var mere bare, wow, det her, det er et stort sted, der har stået mange store mennesker her, og der er blevet taget mange vigtige beslutninger her. Mm. Så jo, helt sikkert. Du græd jo altså også, da vi var nede og stemme til regionsvalget engang. Ej, hvor du streg. Hvorfor? Det er da smukt. Det er da så sødt. Du blev så rørt over demokratiet. Yes, ja, altså sådan, man er jo bare nødt til, altså specielt i de her år, så kan vi jo bare ikke tage demokratiet for givet. Nej. Og faktisk, apropos det, så tror jeg også, det er jo også noget af det, jeg virkelig er blevet opmærksom på som ungdomsdelegat, når jeg snakker med unge fra hele verden, men også bare unge fra Italien, fra Polen, som man jo altså har det kæmpe privilegie at blive venner med, når man er afsted en hel måned i New York, som jo fortæller, hvordan deres rettigheder bare langsomt bliver mere og mere indskrænket. Altså, det er jo virkelig, virkelig skræmmende, og det får en til at tænke ret meget. Du har sådan haft en meget ubegrænset adgang til et perspektiv, du hele tiden kunne måle dig i, ikke? Hvor du også hele tiden bliver bevidst om, hvor heldig du er. Lige på det aspekt, ja. Og så ja, på den måde mener jeg jo faktisk oprigtigt i forhold til det der med at græde, når man skal ned og stemme til kommunalvalget, at vi ikke kan tage det for givet. Jeg gjorde det jo også året efter at tænke på dig, da det var et andet valg, fordi jeg var sådan, ja, jeg forstår det faktisk godt, hvorfor det er smukt. Cute. Okay, det var meget kort, vi rundede turen til New York. Ja. Mange aspekter af det, vi nåede at pege på, men jeg vil gerne lige nå os at spørge dig et øjeblik, hvor det har været omvendt. Hvor det har været en sorgfuld følelse, i stedet for lykke, du har følt. Ja. Det var meget sorgfuldt for mig at stoppe som næstformand for Konservativ Ungdom. Og det var ikke fordi, at jeg følte, jeg som sådan, altså, mistede noget. Men det gjorde man jo bare lidt alligevel. Fordi det var så stor en del af ens identitet. Og der skete også et skift i organisationen, da jeg stoppede, sådan et lidt mere politisk skift, som også gjorde, at jeg måske ikke kunne se mig selv lige så meget i organisationen mere. Og det var jo den organisation, der havde været altså, mit hjem på en måde i 7-8 år på det tidspunkt. Og jeg var heller ikke i vildt good standing med den nye ledelse. Vi har ligesom løst meget af det i dag. Men på det tidspunkt føltes det som et stort skred eller et stort skift i mit liv. Fordi man fra den ene dag jo gik fra at være dybt integreret i den her organisation og også altså elsket og beundret. Fordi det er jo også en del af den kultur, der er i ungdomspartierne. Det er jo, at man, selvom man er meget kritisk over for sin ledelse, så beundrer man dem jo også. Ja, selvfølgelig. Til lige pludselig at være i strid med ledelsen, og derfor også måske ikke er så beundret. Så det var, det var en ret hård periode og et stort, en identitetskrise. Og man bliver vel også bange, for sådan, når man ikke at tænke, at sådan, om hvis jeg ender på en dårlig note, så har jeg spildt de sidste 8 års arbejde. Altså. Jo, helt sikkert. Også det, og sådan, også lidt forvirret omkring, sådan, hvem er så mine venner nu, hvis mange af mine venner stadig skal være aktive konservative ungdom. Ja, og hvornår det er politik, og hvornår være... det venskab og sådan noget, ikke? Ja, også fordi min kæreste var jo også stadig aktiv i organisationen. Der var mange ting, som var ret svære. Jeg tror også, det var ret svært at føle, at selvom jeg jo havde rigtig mange gode venner i konservative ungdom, så var der jo ikke nogen af dem, der ligesom skulle opleve det på samme måde, fordi de havde jo ikke, de sad jo ikke i ledelsen, så de oplevede jo ikke det her store skift. Og mine venner udefra havde jo ingen forudsætninger for at forstå. Vi prøvede at støtte, men det er svært, når man ser det udefra. Altså. Ja, det eneste, jeg kan sådan sammenligne det med, altså det eneste, der har gjort mig lige så ulykkelig, det var altså sådan at slå op med min gymnasiekæreste. Så sådan, det føltes som et stort brud fra et par forhold, der jo havde varet altså 7-8 år. Det var virkelig, og jeg tror især, at det var hårdt, fordi at folk forstår godt, hvorfor det er hårdt, når du slår op med din kæreste. Ja. Men folk har meget svært ved at sætte sig ind i, hvorfor det er hårdt, når du slår op med din ungdomsorganisation. Ja. Ja, og så fordi, at der jo også altså, er den her lidt stigmatisering omkring det, ikke? Som vi har talt om, som jeg jo også var en del af, altså, hvor man godt har tendens nogle gange til at synes lidt, det er jo også bare noget, I leger. Mm. Altså, I simulerer jo også bare noget vigtigt, eller præcis. Sådan, det er vildt, at man kan gå så meget op i noget. Og sådan har jeg det også, altså retroperspektivt. Ja, ja. Men så igen, det var sgu bare det bedste i mit liv. Og selvfølgelig var det det, og selvfølgelig lige meget, hvad det er. Er det svært at give afkald på noget, som har været en hjørnesten, ikke? Mm. Men måske også svært at forstå for folk, fordi at man jo tænker, men du har jo ikke meldt dig ud. Nej. Så hvorfor var det så stort et brud? Fordi du var jo næstformand, du er jo stadig medlem. Præcis, så det var og måske hårdt. Også, fordi du jo godt vidste, at selvom du stadig er medlem, så er din, ikke din gyldne år, men sådan din storhedstid på en eller anden måde i KU er nok over, ikke? Ja, og lærertid om dig, størstedelen af det i den organisation, er jo nok blevet skrevet. Præcis. Og måske, og nu er det jo også her, hvor jeg gør en analyse, hvem ved, om det er rigtigt, men jeg tænker jo også, fordi du også har skabt rigtig meget det fællesskab, du havde behov for at fandt i KU, har du jo også skabt for dig selv uden for organisationen nu, ikke? Mm. Så du, så det giver jo også mening, at det kommer lidt på the back burner. Lige præcis. Og jeg føler, altså det blev jo også, der gik ikke så lang tid, før det blev nemmere. Ja. Og mange af mine veninder fra organisationen ses jeg jo stadig med i dag, og nogle af dem blev det jo også meget nemmere med. Selvfølgelig. Fordi man ikke, altså jeg var jo altid, når vi var til fester sammen, var jeg jo på arbejde. Ja, selvfølgelig. Så det har jo været meget nemmere efterfølgende bare kunne hygge sig sammen, og ikke skulle tænke over, at nu skulle man også lige huske at snakke med alle de nye medlemmer, nu skulle man også lige huske at konspirere lidt i hjørnerne, hvis ikke man ville smide sig af. Ej, det er så hårdt, det er Paradise, House of Cards, Borgen, det der. Man plejer jo at sige, at ungdomspolitik er Paradise for grimme mennesker. Lidt hårdt. Hvilket er sygt, fordi jeg føler, at der er mere bolleri på kryds og tværs i ungdomspolitik, end der nogensinde har været i Paradise. Helt sikkert også det. Ej. Men ja. Så mange store bedrifter på dine 24 år, men også mange små øjeblikke, som næsten har betydet mere, fornemmer jeg, hvis du kan koge det ned til en enkelt sætning som svar. Selvom det er svært, Cecilia, hvis du skulle dø i dag, har du så været tilfreds? Ja. Du behøver engang en sætning, et ord var nok. Are you tearing up? Nå, selvfølgelig. Men er det ikke dejligt, at du kan sige ja? Tænk, hvis man ikke føler det, ja. Ja, nå. Skat. Altså, til mit forsvar vil jeg sige, at jeg er jo en meget følsom type. Vi er meget følsomme. Meget generelt. Ja. Specielt af glæde, faktisk. Jeg tror næsten, jeg græder mere af glæde, end jeg græder af tristhed. Ja, generelt? Ja. Det gode tår. Mm-hmm. Cecilia, den sværeste nekrolog, jeg nogensinde har skrevet, er hermed skrevet. Jeg ved ikke, om det er en god eller en dårlig tag. Det ved jeg heller ikke. Nej. Altså, fordi det har jeg jo ikke, hvad jeg ville skrive om dig. Hvis jeg skulle skrive som mig selv som privatperson. Mm-hmm. Men nu har jeg jo prøvet at skrive det. Som om, at jeg er journalist, og jeg kun kender dig ud fra, godt nok ikke, hvad andre har sagt om dig, men kun ud fra, hvad du har sagt om dig selv i den her time, ikke? Mm-hmm. Og prøvet at få det ind i et portræt af dig, frem for måden, jeg ser dig på. Mm-hmm. Er det meget forskelligt? Altså, om der er forskel på de to? Ja. Jeg kan jo godt genkende alt det, der står om dig, fordi meget af det er jo sådan også nogle faktumer om, hvordan du voksede op, og hvad der har påvirket dig. Men der, jeg ved ikke, om der er lagt så meget vægt på de samme ting, som jeg ville lægge vægt på. Men det kan vi jo snakke om, når du har læst den. Vil du ikke give det et skud? Jo. Er du nervøs? Lidt. Er dårlig, er vi så stadig veninder? Ja. Jeg tror, altså, jeg mener jo ikke, at du kan gøre noget forkert, eller noget dårligt. Skal jeg bare læse? Ja. Jeg, Cecilia, er i dag afgået ved døden. Jeg voksede op uden for hovedstaden. Selvom min fars hus var langt større, var de bedste dage uden dem, jeg brugte med min mor i en lidt for lille lejlighed, som var tæt pakket med ubetinget kærlighed. I mange år var det bare mig og min mor mod resten af verden. Og som barn følte jeg ofte, at verden også var imod mig. Lærerne i skolen, der skældte mig ud og skrev hjem i kontaktbogen, om at jeg aldrig kunne sidde stille. De mange venner, jeg havde, men hvor ingen af dem rigtig kendte mig eller delte mine interesser. Jeg brugte mange af mine år i barndommen på at have hjemve efter et kernefamiliehjem med morgenbrød fra bageren om søndagen, som jeg aldrig havde haft. Det kan lyde sørgeligt, men den længsel drev mig langt. Den drev mig ind i ungdomspolitik, som skulle vise sig at blive det første sted ud over hos min mor, hvor jeg følte mig hjemme. Hvor vi ikke kun ville slæde om drenge og første kys, men også diskutere økonomi og sociale problematikker. Så når andre 10-årige gik til svømning, gik jeg til politik. Og konservativ ungdom blev min selvvalgte familie, med sine egne dysfunktionaliteter og fucked up former for kærlighed, jeg ikke ville bytte for noget andet. Og i løbet af de år voksede jeg virkelig med opgaven, både menneskeligt og fagligt. Samtidig blev det sejt i skolen at være den, der havde gjort sig umage. Efter mit første 12-tal så jeg mig aldrig tilbage, og begyndte at trives bedst, når jeg havde et stort ansvar, når jeg var en del af noget større end mig selv. Jeg fik travlt med at udleve alle mine pludselige ambitioner. Jeg skrev læserbreve, deltog i debatter, arrangerede debatter. Senere blev jeg næstformand i Konservativ Ungdom og ungdomsdelegat i FN, byrådsmedlem i Furesø Kommune. Jeg jagtede de prestigefulde studier og dertilhørende jobs og fik dem alle sammen. Men mest af alt ville jeg huskes for, hvem jeg var privat og ikke min karriere. For selvom jeg altid havde travlt, ville jeg aldrig være hende, der havde for travlt til sine veninder. Og intet var vigtigere for mig, end at være der for dem, når det gældt. Jeg aflyste vigtige middage for at lægge skulder til gråd. Jeg mødte altid op og hjalp med at flytte, også efter en lang dag i møde. Måske i særdeleshed, fordi jeg selv vidste, hvordan det var ikke at have en kæmpe stor familie selv, som man altid kunne regne med, ville møde op for en. På mange måder blev alt det, jeg før havde følt, jeg manglede, til min største styrke som veninde og som menneske. Og som netop sørgede for, at jeg aldrig ville ende alene. Jeg tog aldrig noget for givet, hverken mit ansvar eller mine store titler. Jeg betragtede med stor ydmyghed og udøvede med stor blidhed og respekt for dem, jeg repræsenterede. Og mine mange møder med andre unge i alle mulige andre dele af verden blev også en kontant påmindelse om mine egne privilegier. Så jeg var altid taknemmelig. Der er mange nekrologoverskrifter, der vil være passende og flatterende, og som jeg ville elske, men også være bange for, var for overdrevne. For eksempel, at jeg var stemmen for en hel generation. Eller at jeg muligvis var den mest drevne, handlekraftige og selvdisciplinerede person på min alder. Så vi begge to og græder. Det næste mål. Ja. At hvis du nogensinde skulle have nogen på dit hold, ej, Nana. Det der, at vi ikke skulle lave det her afsnit. Fuck, du dejlig. Okay, vi er næsten i mål. Nu sidder jeg og græder på din computer. Okay. Ja. Okay. At hvis du nogensinde skulle have nogen på dit hold, så skulle det være mig. De dage, jeg ikke kunne ytre de om mig selv, ville mine venner gøre det for mig. For de vidste, at jeg altid prøvede at se flere sider i den samme sag. At jeg søgte retfærdigheden. Og at når der var fyrværkerishow, glædede jeg mig ikke mest over de flotte farver i himlen, men over hvem jeg så på dem med. Min mor og min kæreste og min egen lille flok, der var nok for mig, og som holdt mig varm, selv i årets koldeste måned. Åh. Kram. Åh. Med store hører vi får på. Ja. Huha. Det ved jeg ikke. Hvad synes du om det? Hvad synes du om det? Altså, du føler dig jo ramt på en eller anden måde i hvert fald. Jeg tror, at hvis det er det her, der står tilbage, hvis det forfærdelige skulle ske, og at jeg skulle være fra i dag, så ville det jo være ret fantastisk. Jeg tror ikke, altså, selvfølgelig er den jo skrevet baseret på det, vi har snakket om i dag, men det er jo ikke, altså, sådan, man tør jo, det er jo, wow, jeg skal lige finde ordene. Ja, selvfølgelig, tag det lige ind. Ja, jeg havde aldrig tur og håbet, at jeg ville blive husket sådan. Er det rigtigt? Ja. Men det bliver du. Altså, jeg synes jo, måske godt, og det er jo min egen skyld i forhold til det, jeg har valgt, det er, at jeg jo egentlig, når jeg tænker tilbage på mit liv, så fylder mine veninder mere, end hvad de gør i den her tekst. Mm. Men igen, det var svært at få det hele ind. Det er det. Men vi har gjort et forsøg, og vi klarede det ret godt. Det er meget smukt skrevet. Jeg er meget beæret over, at det er det her, der er kommet ud af det. Nej, selvfølgelig. Jeg er jo biased, men altså, det er alle jo på en eller anden måde. Det har lige omkring alt. Tak for at være med, Cecilia. Tak, fordi jeg måtte være med. Jeg er glad for, at du hørte min bøn. Selvfølgelig. Og jeg er glad for, at jeg har tækket. Ja, det er også. Og er du selv ung, eller kender nogen, der er det, og kunne have lyst til at være med i Nannas nekrologer, så skriv en e-mail til namn@247.dk eller i appen. Vi tales ved.